यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय सन 2051 तदनुसार 27 मई 1994 को सायंकाल लगभग 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण। ये पूछा है कि ये 5 भूत है, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, ये तो सब जड़ है, बड़े अहंकार जड़ कैसे है? तुम्हें गीता में लिखा है, गीता में कहा है कि भूमि आपो नलो वायु खं मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो अहंकार 5 तो भूत बता दिए और मन और बुद्धि अहंकार 3 ये बता दिए। ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है परमात्मा की, और इतस्तु अन्यम इससे एक अन्य प्रकृति है परमात्मा की, वो जीव रूप से है, वो परमात्मा की परा प्रकृति है। तो अपरा प्रगति का जड़ी होता है वो क्या कर रहे हैं? मैं भगवान ने कह दिया, हम क्या बताओ? अपरा प्रगति है और परा प्रगति जीव भूत हम ये जीव भूत है, उसने जगत को धारण कर रखा है, तो जगत हम जीव नहीं धारण कर रखा है ना। तो ईश्वर परमात्मा की दृष्टि से हम जगत है, ना ब्रह्म की दृष्टि से जगत है, और ना तत्व की पुरुष की दृष्टि में जगत है, न प्रेम की दृष्टि में जगत है, भगवान की दृष्टि में जगत कहाँ है? वो तो भगवान का ही स्वरूप है, जगत कहाँ है? जगत तो जीव ने धारण किया है। प्रभु प्रलय स्थान वो तो निधान बीज में अभ्यय बताया कि मैं अविनाश मैं ही हूँ, सच्चा है अर्जुन। तो भगवान तो सब कुछ है, पर जगत को धारण तो जीव ने किया है। भगवान तो सब है, तपा में हम आम वर्ष वर्ष हम निगृणा में उत्सा में अमृतम से मृत्यु से सत असत अमेव, तो भगवान ही हुए सत असत हुए, ये सब कुछ भगवान ही हुआ। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरण शोध प्रभव प्रलय स्थानम बीजम विधान निधानम बीजम अव्ययम तपा में हम अहम निगृणा में उत्सा में अमृतम से मृत्यु से, तो अमृत भी भगवान है, मृत्यु भी भगवान है, सत असत हम ही। तो भगवान की दृष्टि जगत कहाँ है? भगवान ही सत असत। जगत की दृष्टि में जगत ने धारण किया, जगत को जीव ने, जीव की दृष्टि से जगत है, परमात्मा की दृष्टि तो परमात्मा स्वयं ही है और कुछ है ही नहीं, और संत महात्मा की दृष्टि वासुदेव सर्वम है। तो जीव तो जगत की दृष्टि से ही है, इसका खास खुलासा तो मैंने कल भी अगर आज भी सुबह किया था कि अहम है ना अहम, इसमें समझने के लिए बात कहता हूं कि मैं हूं अहम अस्मि, संस्कृत में अहम अस्मि कह दो, तो संस्कृत में अहम अस्मि कह दो और हिंदी में मैं हूं कह दू, तो अस्मि सत्ता का वाचक हुआ, मैं हूं ये सत्ता हुई। तो सत्ता है वो जब तक अहम नहीं लगता तब तक सत्ता हूं नहीं होती। वह है, यह है, तू है, चार है, चार बीच मैं हूं, तू है, यह है, वह है। अपने बात करते हैं तो एक आप हो, एक मैं हुआ, एक यह हुआ, एक वह हुआ, पांच में कहां है। परमात्मा को तो वह कह देंगे, जगत को यह कह देंगे, और मैं मेरे को मैं कह दूंगा, आपको तू आप कह देंगे। तो मैं तू आप और यह सब सब है। तो हूं कब होता है कि जब मैं लगता है तब हूं होता है, और जब तक मैं नहीं लगता तब तो है ही रहना है। तू है तो ही है, वह है तो ही है, यह है तो ही है। यह करके जगत, वह करके परमात्मा, और तुम करके जो मैं आपको कहता हूं तो वो आप हुए। तो है ही हो तो तू है, यह है, वह है। मैं कहते हूं हो गया, तो हूं ना मेरे कारण से हूं होने तो है ही तो रहा, हूं है का ही रूप हुआ। तब हूं हो गया। अब संस्कृत पढ़े हुए, थोड़े से संस्कृत पढ़े हुए हो तो ये उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष आता है। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष एक है, सगच्छति स जाता, वो जाता है, वो जाता है, वह भवती तुम भवसी अहम भवामी। तीन पुरुष होता है ना, प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष होने से अस्मद्युत्तम, अस्मद होने से उत्तम पुरुष आता है। युष्मद है उसी समानादि करने प्रयुक्त अपरुचि माने भी मध्यम। और एक भाव इसमें हमको ऐसा लगता है, हूँ में मैं का अभाव होने से भी एक अस्तित्व का जैसे कारण, कारण देह का जो आवरण है ना, ये सूक्ष्म देह तक अहम आता है, और कारण देह का जो आवरण है, तो हूँ में ऐसी भी एक अवस्था है कि मैं केवल जीवित हूँ, मैं में नहीं है उसमें, फिर भी हूँ का अस्तित्व है से अलग जानता है, ऐसा कारण देह में तो हूँ है ही होगा। कुछ अवस्था है तो उसमें फिर आवरण तो है ना थोड़ा ना, नहीं है आवरण, मैं होने से ही है, मैं पन होने से ही आवरण है। मैं को सूक्ष्म शरीर में कह दो, मुख्य सूक्ष्म शरीर में है, पर मैं को लेकर के ही कारण शरीर होगा। कारण शरीर में क्या चीज है, कारण शरीर में है स्वभाव, अपना जो स्वभाव है, जो आदत है, और वो क्या कहे शब्द और तो कारण शरीर में रहता है। तो कारण शरीर क्या है, कारण शरीर स्वभाव रूप से ये क्या, तो ऐसे कहते हैं नहीं तो कारण शरीर किसका नाम है। थोड़ा ध्यान दें कि ये मन है जो चंचल होता है, मन है जो निश्चय करती है, बुद्धि है, और जो अपने को एक देशी मानता है ये अहम है, ये मन बुद्धि और मैं हुआ। अब अहम से अगाड़ी कुछ दिखता नहीं, इसका नाम कारण शरीर है। आगे देखो तो अहम से अगाड़ी कुछ कुछ भान नहीं होता, क्या है कुछ पता नहीं रहता, तो कुछ पता नहीं इसका नाम अज्ञान है। ये है कारण शरीर, ये कारण शरीर है। मन तो है, मन करे चिंतन करे वो मन चित हुआ, निश्चय करे वो बुद्धि हुई, निश्चय करने वाला हुआ वो अहम हुआ। अब निश्चय करने वाले से अगर ही क्या है तो कुछ नहीं दिखता, ये कुछ नहीं दिखता, ये है कारण शरीर। कारण शरीर में सुषुप्ति होती है और स्वप्न में शुभ शरीर में जीवित रहने का भाव रहता है। हाँ जीवित भाव रहता है, पर जीवन जीवित भाव रहता है तो वो कारण में रहता है, स्वभाव रहता है, आदत रहती है, प्रकृति रहती है, जीवन भाव रहता है, ये उसमें रहता है। परंतु तो उसका स्वरूप क्या है कुछ पता नहीं, ये है स्वरूप कारण शरीर का। और कारण शरीर किस बात का है कि कारण में सब चीजें रहती है, आम रहता है, मन भी रहती है, बुद्धि भी रहती है, ज्ञान इंद्रिय भी रहती है, कर्म इंद्रिय रहती है, सब शरीर है, सब रहता है उस कारण, उस कारण में। इस वजह से उसका नाम कारण है, काल का नाम कार्य है। तो वो कारण जो है प्रकृति स्वभाव, उसको स्पष्ट करे तो अगाड़ी आने में अहम आता है। मन कारण शरीर की अवस्था है गाढ़ सुषुप्ति, सुषुप्ति में अहम का भान नहीं रहता है। तो क्या कि ये अविद्या मानो, अगर ये कुछ नहीं पति पता लगता, ये अविद्या है, अज्ञान है। ये अज्ञान में वासी मूल कारणम तद्धान में वात्र विधो विधीयते। अज्ञान में वासी मूल कारण अज्ञान है, तो अज्ञान है वो कारण सही है। अब अज्ञान है, ये जो अज्ञान प्रकाशित होता है ये स्वरूप है, पर यू पकड़ नहीं पाओगे। हम कह सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं, इस बात का ठीक बोध करना हो तो मेरी दृष्टि में कल का था, आज भी कहा, अब भी मैं कहता हूँ, कोई इस तत्व का अनुभव करने की जिज्ञासा रखता हो तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि गाढ़ नींद में अहम नहीं था और मैं था, वहां मैं अहम का नाम नहीं है, सत्ता का नाम है। मेरी सत्ता होनापन, होनापन के आधार कुछ कह नहीं सकते आप, होनापन को सत्ता कहते हैं। सत्ता सत्व तसे भावस्तव तलव, भावार्थ में त्व और तल प्रत्यय होते हैं, भावस्तव तलव। तो सत्व कह दो, सत्ता कह दो, तो अंतम क्लीबम तदंतम स्त्रियाम, स्त्री में तदंत हो गया, ता हो जाएगा, तो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। तो वो सत्ता होनापन, इसका नाम है भाव। हम जब लोगों में पढ़ने लगे तो हमारे पढ़ाई ऐसी थी कि प्रक्रम से ही पढ़ते थे। पढ़ाई दो तरह से होती है, एक पढ़ाई क्रम से पढ़ते पढ़ते जाओ तो फंस जाता है, और एक पहले से बता दे कि ये बात है, फिर पढ़ाई बहुत ही सुगम होती है। ये दोनों तरह की पढ़ाई होती है। हमने पढ़ाई वैसे नहीं की थी, हमने तो क्रम से ऐसे ही की थी। तो भाव क्रम प्रक्रिया में आया जो बड़ी मुश्किल हो गई। अरे भाव सत्ता, भाव क्या होता है, सत्ता है, बड़ी कठिन बात है। गोरखपुर में एक टीकाराम जी संत आए थे, सज्जन ब्राह्मण देवी ब्राह्मण आए थे, तो उनके सामने मैंने भाव का वर्णन किया, भाव सत्ता है। तो उसका वर्णन किया, वे संस्कृत आचार्य परीक्षा के अध्यापक थे। तो आप क्षमा करेंगे महाराज, मैंने वो विवेचन किया था, तो मैं तो आज समझा हूं, मैं व्याकरण के आचार्य के अध्यापक पढ़ाते थे। गहरे उतरते नहीं आदमी, मैं आपके सामने वो गहरी जो भाव की गहरी बात है वो कहता हूं। भावना होना पर देखो, खूब आप ध्यान दें, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। इसमें व्याकरण के तीन धातु है, अस भूवि भू सत्तायाम और विद सत्तायाम। सत्ता किस बात है, सत्ता नाम किसका, होनापन। जैसे देख रहा हूं ये तो वह कर्ता, और देखा जाता है वो हुआ कर्म, और देखना हुआ भाव, केवल देखना मत। देखने वाला देखने वाला साथ मत लगाओ, तो देखना मात्र, देखना मात्र, होना मात्र, ये भाव होता है। वो भाव साध्यापन्न साध्य साध्यावस्थापन होता है, सिद्धावस्थापन होता है। भाव दो तरह से होता है, दक्षिणी बात है गहरी। जैसे पचती मानो पकाता है, तो ये कर्ता की मुख्यता हुई, और पच्यते इसमें कर्म जो चावल है उसकी मुख्यता हुई। ओदनम पचती तो पताने वाला मुख्य हो, कर्ता मुख्य हुआ, और ओदनम पच्यते ओदन पकता है, तो ये कर्म की मुख्यता हुई, और पाका ये सिद्धावस्थापन हुआ, पचता हुए पच्यते हुआ साध्यावस्थापन। मानो पचता है तो साधन हुआ ये, और पाक सिद्ध हो गया, प्रसार पाक बन गया। तो पाक ना तो पचाने वाला है ना पचने वाला है, पक पकार पूरा सिद्ध हो गया तो सिद्धावस्थापन्न हुआ पाक, और पचते हुआ साध्यावस्थापन्न, ये भाव होता दो। तो भाव क्या पक गया, बस भाव सत्ता, भावना सत्ता है केवल सत्ता। तो केवल सत्ता मात्र आपका स्वरूप है, ये बात अपने लोगों को समझाएगी। ये तो व्याकरण थोड़ी बता दी आपको, पर अपने लोगों को समझने के लिए व्याकरण पढ़े हुए तो बहुत सुगमता से समझ लेंगे, या व्याकरण नहीं पढ़े हुए हो तो भी सुगमता से मैं कहूं जैसे ध्यान दो तो सुगमता से समझ में आएगी बात। व्याकरण पढ़े हुए तो मेरे घर की बात आ गई, मैंने हमें समझी हुई बात आ गई, अथवा मैंने कम समझी थी अब समझ ली, ऐसा आ जाएगा। व्याकरण नहीं पढ़ा हुआ है उनके नई बात है, तो नई बात है उसका होनापन। जैसे मनुष्य है तो ये मनुष्य हुआ, एक मनुष्य में मनुष्यता, एक साधु है एक साधुता, तो साधुता भाव है। आज साधु कम है, साधुओं में भी साधुता कम है, साधुपणा, वो भाव को पणा शब्द से कहते हैं, हिंदी में पणा कहते हैं, साधुपणा। ये माया कभी और भाई कभी गुस्से होते हैं, छोरा कहते छोरा तो मिनख हो जा रहे, छोरा मिनख हो जा, अब मिनख क्या हो जाए, मिनख तो है ही, मानो मनुष्यपण आ जाए तेरे में, तो उस मनुष्यपण को कहते हैं वो, छोरा मिनख हो जा तुम, तो मनुष्यता भी मानी चाहिए, मनुष्यपण आना चाहिए, साधु तो हो गए, साधुता नहीं आई। जो साधुता भाव है, मिनखपणा भाव है, स्त्रीपणा भाव है, ये भाव है, तो वो अपना स्वरूप सत्ता है। आप पूछो, पूछो तो विशेष खुलेगा, पूछने से मेरे को ये पता लगेगा कि आप किस अंश में अटके हुए हो। ऐसे मंत्रियों में तो नहीं, मेरे को पता नहीं, मैं विभिषण कर दूंगा, पर आपके कहां अटकाव हो रहा है वो आप पूछोगे तो पता लगेगा, यहां अटके हुए हैं तो बात करूंगा। तो होनापन केवल होनापन है बस। बहुत बारीक बात है, मैं समझता हूं बहुत सुगम बात है, इसमें शंका उत्पन्न नहीं होती। हो आपको ऐसी उत्पन्न हो तो बोलो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, बोलना कोई आवश्यक नहीं है। होनापन में और हैपन में कुछ थोड़ा अंतर रहेगा क्या? नहीं, होनापन में फर्क नहीं है, होना में थोड़ा सा अंतर होगा, मानो होनापन में साध्य रहेगा, साधन रहेगा, वो है में सिद्ध हो जाएगा, जैसे पचते में पाक हो जाता है, इतना सा फर्क है। तो होनापन है ये, मैंने जो पढ़ाई की है समझा हूं, उसमें हम साधुओं के लिए ये सत्ता रूप तक पहुंच जाना सुगम है, या सत्ता रूप पहुंचने पर बहुत ही सुगम अगर बोध हो जाए बहुत जल्दी। और इसमें सुषुप्ति का दृष्टांत बहुत उपयोगी है, जैसे आपने देहों की बात पूछी शरीरों की, तो उसमें मैंने सत्ता रूप से जाकर छोड़ा हुआ, तो सत्ता रूप से ये समझ में आ जाए तो बहुत ठीक हो जाए। अब समझ में नहीं आता है तो आप पूछो, नहीं तो होनापन हमारा होनापन। स्थूल ने पीछे बताया, साधु में साधुता, मनुष्य में मनुष्यता, तो मनुष्यता है तब से मनुष्य पूरा है, अरे मनुष्यता नहीं तो क्या है, बिना सिंह दंड है। मारवाड़ी कहावत है, बेमाता ने सांसो पड़ियो, जन मिनख रूप एक डंडो घड़ियो, लगाती थी सींग और पूछ, लगा दी डंडी और मूछ, भूल हुई। बेमाता ने सांसो पड़ियो, जन मिनख रूप एक डंडो घड़ियो, डंडो अब मार बड़ी सोच कौन समझेंगे, व्याख्या करनी पड़े। मैंने पशु बनाया, संडे में कुछ अंडो के एवरे में डंडो। तो मनुष्यता के बिना पशु ही है, पशु नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगास्तरण थे, मनुष्य के रूप से पशु दौड़ते हैं, पशु घूम रहे हैं, मनुष्य रूप नहीं है। मिनकपण नहीं तो क्या है? मैं जो कहता हूँ परिवार नियोजन की बात कहता हूँ, इससे कितनी हानि है मैं विवेचन कर नहीं सकता। आपके संसार में जगत में शील व्रत नैतिकता ये नष्ट हो जाएगी। आप विचार करो कि जो खराब आचरण वाली स्त्री भी डरती थी कि खराब काम हो जाए, लोगों को प्रसिद्ध हो जाए, अब निशंग हो गई गर्भगृह दोष। तो नैतिक पतन कितने स्तर तक हुआ है, मनुष्य में मनुष्य बना नहीं रहा। अब विधवा भी नहीं डरेगी, कुंवारी भी नहीं डरेगी, या विवाह तो भी नहीं डरेगी। मेरी बात समझ रहे नहीं? तो मनुष्य में नैतिकता का कितना महान घोर पतन हुआ है, देश का बड़ा भारी पतन हुआ है। शील व्रत है, शील जो ब्रह्मचर्य करके हम भी शील व्रत धारण किए हैं, वो शील कहां रहा? शील खत्म हो गया, कितना अनर्थ हुआ है। अब कौन जाने इस बात को? शील व्रत ही नहीं जानते तो वो नाश हुआ, इसके बाद कौन जानता है? हिंदू समाज को उत्थान करना चाहते हैं, इसको श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, उनमें भी ये बात नहीं है, वे भी नहीं करते, वे भी दर्शबंदी करते हैं, ख्याल ही नहीं है। आप लोग उस ख्याल आया होगा, अपनी जो मनुष्य की मनुष्यता है, शील व्रत है, हमारी बहनों माताओं में जो विलक्षणता है, पति व्रत धर्म है, व्रत एक धर्म है, जिसे सूर्य को बंद कर दे सूर्य में नहीं होगा, नहीं वो सुविधा, ये ताकत का नहीं। ऐसा चरित्र भ्रष्ट हो गया, चरित्र नष्ट हो गया, नैतिकता नष्ट हो गई, इतना व्यभिचार पैदा हो गया, निशंक हो गए, इसमें कितना पतन हुआ है, मनुष्यों की दशा क्या हुई है। ये मेरे को कहते रहिए मांगे तो महाराज कौन मानता है, क्यों कहो? अब क्यों क्यों कहा, तुम्हारा सत्यानाश हो रहा है। मैंने कहा आपके हिंदुस्तान की आप क्या इज्जत रही? मैंने विदेशों की बात सुनी है, उनको माँ का तो पता है, बाप का पता नहीं है। बोलो, हिंदुस्तानी समझ नहीं सकते इस बात को। लड़का पैदा हुआ उसको माँ का पता है, बाप का पता नहीं है। बोलो, हम मनुष्यता है, श्रद्धा सदाचार है, सद्गुण है, ये कितनी सत्यता है। पशुओं की तरह हो गया, पशुओं की तरह मैंने पढ़ा ही नहीं रहा। तो ये देश ऐसा नहीं है। अब उसको आदर्श मानते हैं, उसको जो बाप का पता नहीं है उसको आदर्श मान करके हिंदुस्तान को चलाते हैं, ये श्रेष्ठ है, उन्नति है ये देश। हमारे देश की क्या इज्जत करी है, भ्रष्ट कर दिया। मैंने बातें सुनी है, जो डाकू है लूटते हैं, मनुष्य को धन के लिए मार देते हैं, वे बड़े आदमी बड़े हैं। तो वे क्या करेंगे बताओ? वे क्या समझे इन बातों को? लूट कर धन ले लेना, मार पीट कर धन ले लेना, ये दिल का पेशा है। अब वो बन जाएगा मालिक तो क्या करेगा? वो कैसे समझेगा इन बातों को? क्या हिंदुस्तान की मर्यादा है, क्या हिंदूपना है, क्या समझे? बंधन मिटा दो, आश्रम मिटा दो, कोई किसी के साथ ब्याह कर लो, किसी के साथ ऐसे कर लो, ये उन्नति है? कोई समार एक ब्राह्मणी ले आवे तो आशीर्वाद मिलेगा दोस्तों। क्या दशा हो गई यार, क्या हो गई जो राम जी जाने, इन बातों तक पूछते ही नहीं, इस बात ख्याल ही नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं अब अपने विषय पर। सत्ता जो है होना पाना ये बहुत ही बढ़िया चीज है। जो कोई पारमार्थिक उन्नति चाहता है, भाई हो चाहे बहन हो, उसके लिए बहुत ही काम की चीज है। तो आपका स्वरूप क्या है? होनापन है। आप हो, ये है ना, है पन सत्ता, ये स्वरूप है। ये स्वरूप परमात्मा का है। गीता दर्पण में मम साधर्म्य मागता, भगवान की साधर्मता। तो भगवान और तत्वज्ञानी, भगवान और प्रेमी भगत, इन दोनों की साधर्म्यता बताइए। भगत है वो भगवान के साधर्म हो जाता है, जैसे गीता 14वें अध्याय में कहा, इदं ज्ञानम उपासत्य मम साधर्म्य मागता। इस ज्ञान का आश्रय लेने पर मेरी साधर्मता हो जाती है। जो ईश्वर भगवान कहते हैं मैं हूँ, वैसा का वैसा वो है। आप लोग गीता दर्पण का साधर्मता का प्रकरण थोड़ा देखें, गीता पढ़े हुए और देखें, विचार करें थोड़ा सा क्या है। तो कितना ऊंचा दर्जा है, जैसे भगवान है वैसे ही महात्मा है, जैसे महात्मा वैसे ही भगवान है। साधर्म मांगता, मेरी साधर्मता को प्राप्त हो गई। उसमें कमी क्या है? जगत व्यापार वर्ज्यम, ये सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, वो जगत व्यापार नहीं है। मानो उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, ये साधर्मता नहीं होगी। मन स्वरूप में बिल्कुल साधर्मता है, कोई फर्क नहीं ईश्वर में जीव में। सर्वज्ञता है तो सर्वज्ञता तो विलक्षण है ही, उसमें अल्पज्ञता है जीव में। सर्वज्ञता नहीं आएगी, उत्पत्ति स्थिति प्रलय नहीं करेगा, सर्वज्ञता नहीं आएगी, सर्व सामर्थ्य नहीं आएगी, अंतर्यामीपना नहीं आएगा, सब मात्र का शासन करना नहीं आएगा, ये भगवान के बातें नहीं आएगी। पर स्वरूप में फर्क नहीं रहेगा कुछ भी, ये बातें हैं। तो कहाँ कहाँ किस प्रकरण में ये साधर्मता है, उस उसने बताया है गीता में कहाँ कहाँ कहाँ कैसे। तो अपने प्रकरण चल रहा था सत्ता का, तो ये बात आपके ख्याल में आ गई तब ठीक है, नहीं आई तो शंका करो। होना पर केवल होना, मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, ये है पना हुआ। तो है पना है वो एक होगा, तू भी है, वह भी है, और यह भी है, मैं होते हूँ हो जाता है। तो वो हूँ नहीं है ही है, मैं के साथ होने से हूँ कहते हैं उसको, है ही बना हुआ। तो संसार है, अब इसमें मैं स्थूल रीति से बताऊं, थम्बा है, ये वृक्ष है, ये बहन है, ये भाई है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये जंगम है, ये स्थावर है, ये मनुष्य है, ये देवता है, ये राक्षस है, ये असुर है, ये भूत प्रेत पिशाच है में क्या फर्क हुआ? थम्बा है, वृक्ष है, मनुष्य, इनमें तो फर्क हुआ, है में क्या फर्क हुआ? एक दुआ है, उस है में स्थिति सबकी स्वतः है। इन वृक्षों की, थम्बाओं की, मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, कुत्ते की, सुअर की, जड़ की, ऊंट की, भैंसे की, सबकी सत्ता में स्थिति सबकी स्वतः है। मनुष्य समझ सकता है, समझना चाहे तो, दूसरे भी समझ सकते नहीं। गाय सबसे पवित्र है, जिसका गोमूत्र और गोबर भी पवित्र होता है, उसको भी आप समझा नहीं सकते। अगर मनुष्य में समझने की शक्ति है, ये तो ध्यान नहीं देता है, नाश करने वाला है में कोई फर्क नहीं होगा। ये सब व्यक्तियों के दोष रहते हैं, है में सब एक हो जाएंगे। उस है का किस तरह से बोध हो, वो मैंने कल बताया था, आज भी सुबह तक बताया था थोड़ा। और वो बोध ठीक पकड़ ले तो बड़ी शांति मिलेगी, वो कृतकृत्य हो जाएगा, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा, प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा। तीन चीज है, एक जानना, और एक मानना, और एक करना, ये तीन शक्ति है मनुष्य में, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है और मान करके पाने की शक्ति है, मान कर पावे उसको। तो जानना तो अपने स्वरूप को है, करना है संसार की सेवा, या पाना है परमात्मा को, तत्व को। ये तीन आप में शक्ति है, आप जान सकते हो, मान सकते हो और कर सकते हो। चौथी शक्ति आप बताओ, कोई शंका करो, चौथी शक्ति क्या है? तीन शक्तियां है, खूब बताओ, खूब सोचो। तो करने की शक्ति का कार्य का, करने शक्ति का उपयोग है संसार की सेवा, या जानने की शक्ति उपयोग है अपने स्वरूप को, स्वरूप का बोध, और पाना और मांगना है पाने की शक्ति, पाना क्या है? परमात्मा को। अपने बोध होने पर भी पाना हो जाता है, पर पूर्ण पाना होता है परमात्मा का, तब पाना होता है। तो ये तीन शक्तियां हैं, कर्म के द्वारा उसको प्राप्त होना कर्म योग है, और विवेक के द्वारा जान के ज्ञान के द्वारा प्राप्त होना ये ज्ञान योग है, और परमात्मा को मान करके प्राप्त होना ये भक्ति योग है। तीन योग है, तीन शक्तियां आप में है तो तीन योग है। करने का प्रयोग अपने लिए करना है, ये तत्व को नहीं जान सकता वो, अपने लिए करता है वो राक्षस होता है, हिरण्य कशिपु है, मैं मरूं नहीं कदी, ये राक्षस वृत्ति है। मेरे धन हो जाए, मेरे पुत्र पौत्र हो जाए, मेरा मान हो जाए, मेरा सत्कार हो जाए, मेरे को महात्मा मान ले, मेरे को विरुद्ध माने, मेरे को त्यागी माने, मेरे को अच्छा लोग माने, मैं अच्छा हूँ, ये है राक्षसपना। मैं मरू नहीं, तो मैं में सवार होगा ना, राक्षस बना है, और मैं हूँ, मैं केवल सेवक। जो हमारे पास धन दो चीज हमारे पास, वे हजारों भेद हो जाएंगे, एक मैं हूँ, एक मेरा है। मेरे होते विद्या भी हो जाएगी, सत्वाई भी हो जाएगी, कारीगरी भी हो जाएगी, और विलक्षण बुद्धि भी हो जाएगी, विद्वत्ता भी हो जाएगी, सब ये मैं अपन हो जाएगी, एक मैं हूँ। तो ये शक्ति केवल दूसरों के हित के लिए होती है, तब कर्म योग होता है, और अपने लिए करता है तब वो ये भुंजते ते त्वघम पापा ये पसंती आत्मकारणात्। अपने लिए जो पकाते हैं वे पापी कोरा पाप का ही भक्षण करते हैं। भुंजते त्वघम पापा, आज पापा तो बाप को कहते हैं, भुंजते त्वघम पापा ये पसंती आत्मकारणात्, ये पापी है साक्षात, पापा है भी महान दुष्ट। भुंज देते तो हम पापा, कोड़ा पाप भक्षण करते, कोड़ा पाप ही पाप खाते हैं, तो पाप खाने वाले को पापा कहते हैं, कोड़ा पाप ही भक्षण करे। भुंज देते तो हम पापा ये प्रसन्न आत्मकारणार्थ। अब तुम बताओ, बुरा मत मानो भाई, कहत कबीर मैं कहता डरूं, पर गुण कहते मैं क्या करूं, गीता का मैं क्या करूं, गीता पापा कहते हैं उनको, महान पाप भक्षण करे, सब पाप करे, खाने में पाप, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ कपे सब है ना। शेठ जी कहते थे, ये बात समझ में नहीं आती थी, के झूठे भोजन झूठ सब ने क्यों करेंगे, भोजन में झूठ क्यों बोलेंगे, सब ने झूठ क्यों होगा, झूठे लेना झूठ देना तो हो सकता है, पर ये समझ में अब आई, घर में है चना, चावल रोग हो गई, चना कोई रख नहीं सकता, चावल कोई रख नहीं सकता, चीनी कोई रख नहीं सकता, उतनी मिले जितनी अधिक नहीं रख सकता, जब खाओ में चावल चीनी खाई है तो भोजन किया है, जब वो झूठ बोल नहीं साधारण है, चीनी घटा चीनी तो मिलती नहीं है, खावे चीनी रोजी ना, तो झूठ बोलेंगे क्यों, भोजन के लिए झूठ क्यों बोलेंगे, जब अब बोलना पड़ता है, क्योंकि राजस्व तो क्यों इतना ही मिले, अब दूसरा उनको भोजन बनाओ हलवा बनाओ तो पूछे कहाँ से लाए, चीनी कहाँ से लाए, घी कहाँ से लाए, तो पूछना है भोजन में रोटी खाओ, जब बोलना झूठ बोलना पड़ेगा, तो अब पता लगा ये, ऐसे शेर जी कहते अबला कच भूषण भूरी सुधा, अबला कच भूषण केशों का गहना होगा, अब केशों का गजरा बनाएंगे, एक कंठला बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, किस होगा, किस गणा कैसे होगा, किस गणा ये मथा उगाड़ दिया और खीरा टांग दिया, और कैसी गणा, ये गणा है। ये तुझे समझ में नहीं आती थी कि इन्हें कलयुग में केशों का गणा कैसे होगा, केशों का क्या गणा बनाएंगे, अरे बनाए नहीं, खुला कर दिया केश गणा हुआ, ये श्रृंगार हो गया बढ़िया, स्त्री हो गए गणा केशों का रहेगा, कामिनी केश सुनिए भविष्य थी कल हो गए, ये बात है। कैसे महाराज 450 रुपया लगे स्त्रियों के जमत में, आपने हजामत में रुपया 2 रुपया लगे, 5 रुपया लग जाए, 50-50, 60-60, 100-100 रुपया स्त्रियों की हजामत में लगता है, तो केस ही सजाते और क्या कर सकते बता रहा, वही भूषण है, 50-60 रुपया दे तो केस कतर करेंगे ठीक तरह से करे, वो असली गहना, ऊपर सोना रहता था बोरिया वो तो गया, चूड़ा मणि सिनेमा में दिखाते हैं, चूड़ा मणि निकाल देंगे तो सीता जी ने कैसा मासू मणि मणि निकाली, समझते ही फूट के भाग सफाई, चूड़ा मणि नाम है बोरिए का, बोरियो भाई बोली वो कहीं समझे, बनाने वाले समझे बोरी हुए, इनका तात्पर्य क्या, राम जी ने अपनी मुद्रिका दी, इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम कहीं रहो मेरा हाथ तेरे सर पर है, वो कहती है कि महाराज मैं कहीं हूँ आपके चरणों में है मेरा मस्तक, ये उन्हें देने का तात्पर्य है, अब क्या समझू, समझ नहीं सकते, ऐसे ही वो काम पड़ा ना कि स्वामी जी पढ़े लिखे हो करके ये वीडियो नहीं कर रहे, क्या बात है पढ़े लिखे हो रहे, थोड़े दिनों में बात हो गई, कोई पूछेगा कि स्वामी जी पढ़े लिखे हैं, ये मित्रों के साथ भोजन नहीं करते, क्या पढ़े लिखे हैं, ये समझ कहा है, मैं समझ ही नहीं, पढ़े लिखे हो क्या करते हैं जो मित्रों के साथ भोजन नहीं करते, या भोजन करेंगे वो पढ़े लिखे सेठ होंगे, नारायणा में तो विद्वान थे, उन्होंने कहा कि वीडियो से स्वामी जी डरते हैं, फोटो खिंचाने में डरते हैं, तो महाराज जी क्या साधु है, बोलो क्या साधु, राम प्रकाश जी आप जब बैठे भाषण देने की तैयारी करने लगे, वो वीडियो वाला आया, मैंने कहा ये बंद कर दो इसको, ये नहीं लगवाने देंगे, इससे वो महात्मा पर डरते हैं, क्या महात्मा है, समझ नहीं सकते आदमी, क्या बात है, भाषण नहीं कराया क्यों, क्या करा, भेजो भेजो लाए 10-15 मिनट तो ये बात होगी महाराज, तो वो समझने की ताकत नहीं है, इतना भ्रष्टाचार, इतना पतन हुआ है देश का, हद हो गई, क्या आचार विचार रहे, अभी वो लेख निकला 30-34 दो अंकों में निकला है मनुष्यों के लिए, ग्रस्तों के लिए, मैंने क्या कहा, ग्रस्तों के लिए, याद नहीं, ग्रस्तों के लिए, वो छप कर आने वाली है पुस्तक, अभी कहते छप गई है, चटाई चलो लगा आएगी, तो वो बताई, वो सज्जन कश्मीर के बड़े अच्छे विद्वान, अंग्रेजी बड़ी सुंदर, उनसे मैंने अंग्रेजी करवाई, कहते स्वामी जी ये लेखा आपने लिखा, आप पर लोग घृणा करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपकी पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, वो दया आई, ये आप मत करो, और हमारे नहीं सही हम तो मुझे बोले कहते हैं, तो ये समझ नहीं सकते आदमी, ऐसी बुद्धि विलक्षण हुई है, इतनी जड़ हो गई बुद्धि, बात वो मैं बताऊं कि तत्व ज्ञान की जीवन मुक्ति की बात वो क्या समझे, वो समझ नहीं सकते, व्यवहार स्त्री पतिव्रता होती है और सती होती है उस पर सरकार विरोध करता है, अब सती क्या होती क्या समझे भाई, कैसे समझे, जो आग में जल जाए सती, हरदोई जिला में इकनोरा गांव है, उस इकनोरा गांव में एक सती हुई, तो उसकी बात ऐसे हुई कि वो अपने ननिहाल में थी, ननने में, तो वो थी, उसका पति हुआ बीमार, तो उसको पता लग गया कि भाई तो शांत हो गए, तो अपने मामा जी को कहा कि मेरे को सती कर दो, अग्नि दे दो, कहे भाई ऐसे कैसे दे दे तुम्हारे को, राज क्या दशा करेगा। तू कहा कि देखो मेरे को घर में रखो तो घर की आग लग जाएगी, घर जल जाएगा आपका, मेरे को बाहर ले जाओ घर से, कैसे जल जाएगा तो दीपक जलेगा, दीपक के ऊपर अंगड़ी रखी, अंगड़ी जो मोम जले जो जल लागे, जैसे मोमबत्ती जले जो अंगड़ी जल लागी सब जलेगी, अरे भाई जल जल जलो। तो उसने वो भेंट के ऊपर बुझाई। करपात्री महाराज ने खुद ने कहा था और मैं सुना कि मैं देख कर आया हूँ, अंगुली बुझाई जगह लकीरों में देख गया हूँ जो काला काला लकीर हुई। करपात्री महाराज क्या कह रहे मैंने सुना है खुद ने, मैं वह गांव गया देख गया हूँ। फिर उसको बाहर ले गए, बाहर ले गए तो पीपल के नीचे खड़ी रखी, उसने कहा अग्नि दो, बोले तुम्हें हम अग्नि नहीं देंगे, ना काट देंगे ना अग्नि देंगे। उसने महाराज सूर्य के सामने प्रार्थना करी, प्रार्थना कर दी, ऊपी ऊपी जल गई, पीपल के ऊपर के पत्तों में आग लगी जो ऊपर जल गया ऊपर का पत्ता। उसमें मुसलमान खड़े थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने देखा है साहब कुछ नहीं है, सूर्य भगवान आप कृपा दो मेरे अग्नि दो। खड़ी खड़ी जल गई, ना कोई घी है ना तेल है ना कोई काठ है ना कुछ नहीं। अब उस सती को कैसे समझे लोग कि सती ऐसी होती है, अब अपराध है कोई सती हो जाए तो अपराध है, अभी शायद राम राम करने में अपराध है, गीता पढ़ने जो अपराध है, ये हो जाए तो रास्ते की बात नहीं है, अभी चल रही है चाल इसे ये दशा हो जाए तो हो जाए। तो समझ नहीं सकते, माथा कटने पर सूरवीर हो जो तलवार बधाई बना जो विजय कर दी, माथा कट गया, दोनों हाथों में तलवार चला रहे हैं मार रहे हैं सबको, चले गए कितने कद तक जोर तक, उस गोली का नील का सिर्फ छाटा डाल दिया तो नीचे हो जाए। दूध और गांव एक नीमाज के पास, दूध और गांव में ठाकुर है, उन ठाकुर की माजी है, तो वहां मैं गया था, वहां मैंने सप्ताह की थी 7 दिन में कथा भागवत की सप्ताह। वो महाराज तपस्वी जी महाराज थे हमारे विद्या गुरु जी गुरु भाई, उन्होंने कहा सप्ताह कर दो, तो मैं बांकुड़े था चातुर्मास में बांकुड़े से बुलाया मैं गया, सप्ताह की थे मैंने। तो उन माजी को मैंने पूछा तो माजी ने कहा कि पतिदेव शांत हो गए ठाकुर साहब, तुमने गए श्रृंगार किया सब सोलह श्रृंगार करके अच्छी तरह से वहां से चली चली, तो डोढ़ी होती है रावड़ा की, डोढ़ी के बाहर ताला नहीं होता, बाहर कुंटा नहीं होता, कड़िया होती है केवल आकार खेच करके बंद करे जैसी, तो अब उसको कैसे करे, तो वहां कड़िया दोनों एक, एक दोनों फाटक की किवाड़ की, उन कड़िया में सांकल डाल करके एक आदमी इधर एक आदमी इधर सामने पैर रख करके खड़े हुए हैं, खुलेगी कैसे उसे, उसको जल्दी जल्दी ले गए मसाणा में, वो जल्दी जला दो जैसे क्षति हो जाएगी। तो महाराज वो गई किवाड़ देखा बंद, तो किवाड़ दोनों को दिया चला, जो वे जवान रहो किवाड़ टूट कर बाहर लिखते पड़ते ना, बस चली खुले मुंह ठाकुर के वहां पर्दा होता है, वो सती पर्दा उठा के बीच में जो जो आए मंदिर उन मंदिरों में तब नमस्कार किया संत करती जा रही थी, लोगों ने वहां देखा श्मशान में तो वो तो पीछे आ रही है, तो उन्होंने किया वो भाखला में मोटे कपड़ा जाडा वो उसके ऊपर डाल करके जैसे कबूतर को पकड़े जो ऊपर उठा ले गए भीतर। वह खुद कही मैंने खुद बात, जगह सती होने जा रही थी उसको सती नहीं होने दिया, वहां रख दिया, भगवान का मंदिर है गढ़ में ही, तो उसमें जाई बैठी, तो मैं बैठी वहां जो मेरा नहीं लगे चित्त, तो मैंने ऐसी बात हुई तो मेरे पास प्रकाश दिखा चारों तरफ बड़ा प्रकाश विलक्षण, 2-3 दिन दिखा जो रात दिन प्रकाश, वो प्रकाश धीरे धीरे धीरे धीरे उठा चला गया, वह सती होने वाली थी। वह तो उसकी बात गई वहां में कथा करी भागवत गई 7 दिनों में सप्ताह मैंने, तो उन्होंने अपनी बात बताई या लोगों ने कहा ये बात सती है, तो अभी सती को कैसे समझेंगे लोग, कैसे समझ सकते हैं, समझ नहीं सकते सत्य क्या होता है क्या है पता ही नहीं। कामोप भोग परमा एतावधि निश्चिता, पर संसार के संग्रह करो और भोग भोगो बस, एतावधि निश्चय सिद्धांत है, तो विल कैसे समझे, अब पारमार्थिक बातों कैसे में पारमार्थिक में भी तत्व ज्ञान की बात प्रेम की बात मनुष्याणाम सहस्रेशु कस्तरी यतति सिद्धे यदता सिद्धानाम कस्तर माम व्यति तत्व इतनी प्रवृत्ति नहीं है और आज काल प्रवृत्ति केवल भोगों की और झूठ कपट बेईमान से धन कमाना बस धन मिल जाए पाप हो अन्याय वो कुछ भी हो धन आ जाए अब जो ऐसी दिन की वृत्ति होगी वे क्या समझे त्याग को क्या समझेंगे त्याग भी कोई चीज होता है कैसे समझेंगे त्याग को अब काबो भोग परमा संग्रह करना भोग भोगना इसके पर नहीं हो गए इसमें कामात्मा ना स्वरूप कामात्मा ही काम रूपी स्वरूप हो गया सबका सभी जैसे तद्दृष्टा तत्परायण भगवान के परायण होते हैं तदनिष्ठ होते हैं ऐसे काम निष्ठ है काम परायण तो कैसे समझे उसको तो ऐसी दशा हुई है आज तो अपने तो प्रकरण पर आ जा मैंने वो बात बताई है जो हम ठीक सूक्ष्म रीति से तत्व बोध के पास जा सकते हैं जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो सुषुप्ति अवस्था में आपकी सत्ता रहती है ये आपके समझ में आई नहीं आई तो पता नहीं मैंने कहा आप मैं था कुछ पता नहीं था ऐसा सुख से सोया जो कुछ भी पता नहीं था तो कुछ भी पता नहीं था तो कुछ भी पता नहीं था पते के अभाव को जानने वाला को था नहीं अगर जानना था कुछ भी पता नहीं तो कैसे कही बात जैसे मैंने कहा था कि ऊपर से कोई बाहर से हिला करेगा कि कौन है आदमी है कि घर में कोई नहीं है तो कोई नहीं कहने का बोलने वाला भी नहीं है बोलने वाला कहने का मतलब घर के मालिक बाहर कोई नहीं भाई बाहर गए हुए हैं घर खाली है तो ऐसे कुछ भी पता नहीं था तो इसका पता तो है वो तो था ना तो वो सत्ता निरंतर रहती है उसको सत्ता कहते हैं पहले जागृत अवस्था में सत्ता स्वप्न में सत्ता सुषुप्ति में सत्ता और जागने बाद भी सत्ता तो वो निरंतर रहने वाला अपना स्वरूप है वो वास्तव में स्वरूप है आपका सत्ता मात्र सन्मयम आनंदमय तो वो स्वरूप है अब उसको कैसे समझे विद्वानों की कॉन्फ्रेंस हुई विद्वानों की एक बैठक हुई उस बैठक में विचार किया कि दार्शनिक क्या है ये देव की कह रही थी और देव की बता रही थी शरणानी महाराज की शिष्य बता रही थी बैठ गया कि दर्शन क्या है कि दर्शन है अंधेरी रात में काली बिल्ली के ऊपर हाथ फेरना दर्शन नहीं समझ सकते दर्शन क्या होता है दर्शन शास्त्रों की बात है अंधेरी रात में काली बिल्ली के ऊपर हाथ फेरना कुछ नहीं अंधेरे में काली और बिल्ली भी काली क्यों जाने को नहीं नाम दर्शन है अब कैसे समझे दर्शन को ये दार्शनिकों की बात हुई दार्शनिक आदमियों की अब क्या समझाओगे ऐसी दशा हमारी हिंदुस्तान में हो रही है कितनी विचित्र बातें हैं कितनी अलौकिक विलक्षण बातें हैं जिसमें अनुभव हो जाए आपको शांति मिल जाए तब तो ज्ञान हो जाए इसमें अभाव है तो पढ़ाई तो हो रही है पढ़ाई के विद्वान तो मिल जाएंगे पढ़ाई का विचार करेंगे वो सब कुछ ही परंतु बोध क्या चीज है इस तक पहुंचने वाले बहुत कम है पढ़े हुए विद्वान भी बहुत कम मिलेंगे आपको ये न्याय शास्त्र है योग है ये न्याय है वैशेषिक है योग है सांख्य है पूर्वीमांसा उत्तरीमांसा छह दर्शन है छह दर्शनों के भाव को समझने पढ़ने और पढ़ाने वाले भी बहुत कम मिलेंगे मगर उनके पढ़ करके उस बात का अनुभव करने वाला तो अभाव जो हो रहा है अभाव नहीं होता हमारी पृथ्वी पर परंतु ऐसा हो रहा है पढ़े लिखे आदमी नहीं मिलते आपने भी बताया कि स्वरूप में स्थित होना है स्वरूप में स्थित होना हाँ परमात्मा की प्राप्ति होना हाँ इन दोनों में फर्क है क्या फर्क नहीं है थोड़ा फर्क है परमात्मा प्राप्ति है वो आत्म स्वरूप में स्थित होना तो तत्व ज्ञान है और परमात्मा जो सबके ऊपर परमात्मा तत्व है उसको प्राप्त करना ये भक्ति से है और स्वरूप में स्थित होता है ज्ञान मार्ग से तो वो भक्ति प्रेम फर्क नहीं है कुछ भी पहले फर्क रहेगा ज्ञान की जिद होगी ना, ज्ञान को श्रेष्ठ मान गए तो वो बोध तक तो हो जाएगा, प्रेम प्राप्त नहीं होगा वहाँ। प्रेम प्राप्त बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मा की प्राप्ति हो गई, आत्म प्राप्ति हो गई। और जिद नहीं रखेगा तो आप साथ परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, पर ज्ञान का जिद होता है, ज्ञान मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है, तो वहां तक ही पहुंचेंगे, मुक्ति हो जाएगी, संदेह नहीं है, तत्व ज्ञान में मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा की सत्ता का जो अनुभव हो रहा है, हाँ, वो जीव का है कि परमात्मा का है? तो जीव का है अभी, सत्ता जीव की है। जीव की सत्ता है, ये जगत ये जीव की सत्ता है। साहब का अपने ये मितस्पन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूत महाबाहो ये एकदम धार्यते जगत, जीव भूत साहब का एक योनि सर्वानी भूतानि उदार्य, अरे अहम कृष्ण से जगत प्रभु प्रलय अहम है, यही अपरा प्रकृति परा प्रकृति, और एक योनि नहीं माना परा अपरा प्रकृति है, ये सब कारण है। इन दोनों के क्षेत्र क्षेत्र याव संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग में, क्षेत्र शरीर क्षेत्र के जीव, इनके संयोग से सब प्राणी पैदा होते हैं। तो एक योनि भूतानि सर्वानि उपधार्य अहम कृत्रि से जगत प्रभु अहम ईश्वर है, ये ईश्वर है। मत्ता परतरम नान्यत कहते मेरे स्वयं अगर कुछ नहीं है। अब वे ईश्वर को कल्पित मानते हैं, वेदांत की प्रक्रिया में कारण कारण कार्योपाधि रहम जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणता हेतु के बोधो विशिष्यते, ये प्रक्रिया है वेदांत की। कारण है जो प्रकृति का कारण मूल में, उस कारण में आभास पड़ा उसका नाम तो ईश्वर, और कार्य है अविद्या उसमें आभास पड़ा उसका नाम जीव है, और कार्य कारण दोनों देव एक ब्रह्म होगा, ये प्रक्रिया ऊंची खास वेदांत की। वो नहीं समझ सकते ईश्वर को, ज्ञान मार्ग के द्वारा जो स्थिति है उसमें रसानुभूति नहीं है। रसानुभूति है तो सही, वो रसानुभूति अपने स्वरूप का रस है, अपने स्वरूप का रस है, प्रेम का रस नहीं है। परमात्मा तत्व में प्रेम का रस है, वो नित्य वर्तमान नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। वहाँ प्रेम बताया है, ये साफ लिखा है, पंचदशी में श्लोक है, मान भूयन भूयासम इति प्रेमात्म नहीं सकते। आत्मा में प्रेम ये है कि मैं बना रहूं, मैं बना ही रहूंगा, कभी मिटेगा नहीं, ये जो इसमें आ सकती है यही प्रेम है, ये प्रेम का स्वरूप बताया वेदांत में। परंतु वो जो भक्ति दर्शन में अनिर्वचनीय प्रतिक्षण वर्धमानम अनिर्वचनीय है प्रेम, वो नहीं है। मुक्ति हो जाएगी इसमें वो संदेह नहीं, पर मुक्ति भी हो जाएगी पहले चलने में कठिन है, वो मार्ग उस तत्व को समझने में बहुत कठिन था। वह तत्व से ठीक तरह समझने में बहुत कठिनता आती है, इस वास्ते पढ़े लिखे कहते हैं तत्व ज्ञान होना बड़ा कठिन है। हम कहते हैं बहुत सुगम का तत्व ज्ञान, तो अपना रूप है, अपने स्वरूप को जानने में क्या कठिनता है, वो तो सुगम है, वो जानना बड़ा कठिन है, वो प्रक्रिया है। वो कारण निरपेक्ष समझ नहीं सकते, कारण सापेक्ष ही चलता है। जब कारण सापेक्ष ही चलेगा तो कारण से छुटकारा कैसे होगा, यार कारण है वो साधक तमम कारणम, क्रिया के कारण मेरे क्रिया सिद्धि में है कारक, तो क्रिया सिद्धि होगी, क्रिया से अतीत तत्व तो कैसे पहुंचेगा, तो बड़ी कठिन बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पूछने वाले पूछ लेते हैं, वो रहता ही नहीं रहता, सुनता नहीं सुनता, पता ही नहीं। असली जिज्ञासा नहीं है, मैं तो जादू देता हूँ, अब हम आप सब हैं, इसमें तत्व को हम ठीक तरह से जाने, ऐसी जिज्ञासा वाले बहुत कम है। अभी इस जमाने में इतने आदमी सुनने के लिए इकट्ठे हो जाए, ये भी बहुत बड़ी भारी बात है, ये मामूली बात नहीं है, ये तो फालतू समझनी बातों की फालतू। काली बिल्ली अंधेरे में और उस पर हाथ फेरना है, ये बात है आज तो कुछ नहीं करते, दर्शनों की बात है, आप समझते ही नहीं, वो कैसे समझते करें उनका।